przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 10 kwietnia, jest 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Mija 10 lat od katastrofy smoleńskiej. Zginęli w niej prezydent Lech Kaczyński. 95 osób lecieli na obchody zbrodni katyńskiej. Elita Rzeczpospolitej była przedstawicielstwem całego narodu. Szkoły zamknięte do 26 kwietnia. Będą nowe terminy matury i egzaminu ósmoklasisty. Będzie unijny plan ratunkowy w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Mija 10 lat od katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na pokładzie maszyny byli m.in. wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, duchowni i przedstawiciele rodzin katyńskich. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówi, że nie można wspominać katastrofy smoleńskiej, nie pamiętając o zbrodni katyńskiej. Musimy zawsze pamiętać o tym, że delegacja, która pod przewodnictwem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej Ryszarda Kaczorowskiego udawała się do Katynia, udawała się w imieniu nas wszystkich. Elita Rzeczpospolitej była przedstawicielstwem całego narodu, który w ten sposób chciał wyrazić hołd i wdzięczność męczennikom Katynia, tym, którzy zostali zamordowani na rozkaz Stalina w 1940 roku. Bolesny, krwawy ślad w historii Polski. Tak o katastrofie smoleńskiej mówi jeden z osobistych lekarzy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dr Narcyz Sadłoń. Tak wspomina prezydenta. Nie był aktorem. To nie był człowiek, który stając się prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej stał się innym człowiekiem albo też grał swoją rolę. To był człowiek autentyczny, to był polityk kompletny osobowościowo, jako człowiek, jako reprezentant narodu. Myślę, że określenie mąż stanu dobrze reprezentuje to, kim w moich oczach był profesor Lech Kaczyński. Państwowe obchody rocznicy ze względu na pandemię koronawirusa będą miały kameralny charakter. Na placu Piłsudskiego w Warszawie hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej oddadzą premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej prezes PiS będzie gościem Sygnałów Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia o 7.15. O godzinie 8.41 na wszystkich antenach Polskiego Radia zostaną odczytane nazwiska 96 ofiar katastrofy. Na wszystkich antenach przypomniane zostanie także nadzwyczajny koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom. Odbył się on w czasie żałoby narodowej 18 kwietnia 2010 roku w dniu pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To jest epitafium katyńskie na orkiestrę Andrzeja Panufnika oraz trzecia symfonia, symfonia pieśni żałosnych, opus 36 na sopran i orkiestrę Henryka Mikołaja Góreckiego. I ten właśnie koncert zostanie powtórzony na wszystkich antenach Polskiego Radia dziś o godzinie 16. Serdecznie zapraszam. W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej w serwisie specjalnym na portalu polskieradio24.pl będą niepublikowane wcześniej materiały poświęcone tragedii. Rząd zdecydował o przedłużeniu wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa. Oznacza to, że aktualne w czasie świąt Wielkiej Nocy będą ograniczenia w przemieszczaniu się czy limity wiernych w kościołach. Od 16 kwietnia każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Szkoły pozostają zamknięte do 26 kwietnia. Egzamin ósmoklasisty i matury będą przełożone. Na razie rząd nie podaje dokładnej daty przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i matur. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że uczniowie będą znali te terminy dużo wcześniej. I nie odbędą się wcześniej na pewno niż w czerwcu, raczej niż w drugiej połowie czerwca, co najmniej na 3 tygodnie wcześniej. Poinformujemy dokładnie o egzaminach. Minister edukacji Dariusz Piątkowski prosił uczniów, by wykorzystali ten czas na naukę do egzaminów. Jest to czas szczególny, kiedy w inny sposób kontaktujecie się z nauczycielami, zdobywacie nową wiedzę i umiejętności, ale i macie też dodatkowy czas na to, aby przygotować się do swoich egzaminów. Minister zaznaczył też, że nie ma potrzeby zmiany daty końca roku szkolnego i zapowiedział, że będzie prosił dyrektorów, by przekazali uczniom świadectwa w formie elektronicznej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Unijni ministrowie finansów porozumieli się w sprawie planu ratunkowego w wysokości około 500 miliardów euro. W reakcji na kryzys wywołany pandemią koronawirusa uzgodnienia zapadły podczas wideokonferencji. To było trzecie podejście unijnych ministrów finansów, tym razem zakończone wspólnymi uzgodnieniami, mówił szef Eurogrupy Mario Centeno. Tworzymy europejskie rozwiązania w rekordowym czasie. Na ten plan składa się fundusz ratunkowy dla strefy euro w wysokości ponad 200 miliardów euro. Jest także fundusz gwarancyjny Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynoszący około 200 miliardów euro oraz inicjatywa ubezpieczenia od bezrobocia opiewająca na 100 miliardów euro. To odważne i ambitne propozycje, które jeszcze kilka tygodni temu były nie do pomyślenia. Beata Płomańska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Igrzyska rok później, kwalifikacje naszych koszykarzy też przesunięto o 12 miesięcy. Ekipa Mike'a Taylora o olimpijski awans będzie walczyć w czerwcu przyszłego roku w Kownie, mając za grupowych rywali słabą Angolę i aktualnego mistrza Europy Słowenię. Eurobasket przesunięto tymczasem na rok 2022. Do tej imprezy eliminacje w toku. W sprawach piłkarskich nowym trenerem Herty Berlin został Bruno Labbadia, dobry znajomy Artura Wichniarka ze wspólnych występów w Arminii Bielefeld, znany jednak bardziej z goli strzelanych w koszulce Bayernu Monachium. Teraz ma dźwignąć dołującą i targaną wewnętrznymi konfliktami Hertę, w której od stycznia na razie z marnym skutkiem kopie Krzysztof Piątek. Malwina Smażek-Godek jest z kolei na fali wznoszącej. Już jest jedną z najlepszych atakujących na świecie i w związku z tym zmienia klub w Serie A na lepszy. Odchodzi z Zanetti Bergamo do Igor Gorgonzola Novara. To ubiegłoroczne zwycięstwa siatkarskiej Ligi Mistrzów Pani. W tej chwili we Włoszech na prowadzeniu drużyna Imoco Volley Conegliano, w której na rozegraniu występuje inna kadrowiczka Joanna Wołosz. Z kolei w rozgrywkach panów liderem tabeli jest Kucine Luba Civitanowa. Tu na środku grywa Mateusz Bień. I żadne z nich nie będzie się w tym roku cieszyć z tytułu mistrzowskiego. Ligę oficjalnie zakończono i uznano za nieodbytą. Kibiców żużla na pewno zainteresuje to, że karierę wznawia Jason Crump, legenda tego sportu. Trzy razy był mistrzem świata, tyle że dawno temu. O stawkę nie ścigał się od 8 sezonów i ma prawie 45 lat. Odważna decyzja. Swoich sił spróbuje w lidze brytyjskiej, podpisał kontrakt z Ipswich Witches. Na zakończenie posłuchamy mistrza olimpijskiego w ciężarach Szymona Kołeckiego, który udanie przekwalifikował się na wojownika MMA i mimo kwarantanny przelewa siódme poty na treningach. Mam generalnie wszystkie niezbędne sprzęty, włącznie z matą do ćwiczeń. Mam worki, mam maszyny, mam bieżnię, mam cały sprzęt cardio. No i mam również saunę 2-3 razy w tygodniu po treningu chodzę do sauny. Także jak zaczynam trening o godzinie 10, to najwcześniej o 14 z niego wychodzę. 14.30 gdzieś jestem w domu, jem obiad. Mam czas dla rodziny, dla dzieci. Oglądamy filmy, które teraz na wszystkich stacjach lecą z odtworzenia. No, ale najważniejsze, że mogę oglądać Rokiego, już jedynka i dwójka leciały, teraz czekam na trójkę, także generalnie wszystko mam w miarę poukładane, nie nudzę się, mam co robić i póki co jest fajnie, oby nie było gorzej. Tą informacją kończymy serwis kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w całym kraju będzie słonecznie, wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby, umiarkowany, ale w Bieszczadach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Na termometrach w dzień, w najcieplejszym momencie dnia od 8 stopni nad samym morzem, 10 na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju 13, a najcieplej dziś na Opolszczyźnie, na Dolnym i Górnym Śląsku do 15 stopni. Pogoda zachęca do spacerów, do aktywności na świeżym powietrzu, do wyjazdów na święta, ale i my, i zdrowy rozsądek. Przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. No i jeszcze. Dla dorosłych i dla dzieci przypomina program Trzeci.

Wtedy zechciej sprawić cud, by się pojawiła znów mała tęcza, co była i znikła. Wtedy zechciej sprawić cud, by się pojawiła znów mała tęcza, co była i znikła. Gdy ostatnia z dobrych gwiazd spłonie na popiół, kiedy braknie sił, by wstać i walczyć w mroku, wtedy nie każ, Panie, nam do zamkniętych stukać bram, daj odpocząć i dłoniom, i oczom. Wtedy nie każ, Panie, nam do zamkniętych stukać bram, daj odpocząć i dłoniom, i oczom. 15,5 minuty po godzinie 7. Mija 10 lat od katastrofy smoleńskiej. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Sięgamy po nagrania archiwalne. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Maria Kaczyńska o miłości do kwiatów. Wypowiedź archiwalna wykorzystana w programie specjalnym, nadanym w programie trzecim Polskiego Radia 12 kwietnia 2010 roku po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Bardzo lubię, ja w ogóle kwiaty bardzo lubię. Mąż najczęściej kupuje róże. Tradycyjnie kupuje mnie ogromny bukiet róż. Tutaj jest konsekwentny, tradycyjny. Także tulipany wiosną, ale może zmienię na tulipany. A może teraz będzie mówił mój tulipanku. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. W tym wyjątkowym dniu kilkukrotnie jeszcze będziemy sięgać po nagranie archiwalne, po album Świadectwo, także po album Smoleńsk. Ostatnia misja pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej równo 10 lat temu. Zachęcamy do tego, by pozostać z nami, a za chwilę między innymi o tym, jak dziś będziemy obchodzić właśnie 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. 17 minut po godzinie 7. Jestem tu, długo jak skoszony głos. Żyję tu, długo jak gasnący dźwięk. Zapałki płomyk, tak krótko trwam. Jak zapałki płomyk, tak życie. Czy zdążysz mnie pożegnać, gdy ruszę drogą? Zamknę drzwi, gdy odejdę dziś, gdy pójdę stąd. Kto zamknie dom, nasz dom? Czy mój świat jest w kosmosie mroźny sam? Czy mi Bóg drugie życie zechce dać? Czy odchodzę od was, by nie wrócić już? Czy odchodzę od was, by zostawić was? dzieje się. Kto zbudzi mnie, posadzi drzewo, by mogło żyć. Choć jestem nim i gdy ktoś po mnie roni łzy, o, żyję bym mógł. Płomek zapałki i petardy księdza Kaczkowskiego. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 21,5 minuty po godzinie 7. Za nieco ponad godzinę rozpoczną się w Warszawie obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Te uroczystości oczywiście będą miały kameralny charakter, to ze względu na stan epidemii koronawirusa. Nie jest możliwe organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń. Jest z nami nasz reporter Karol Surówka, który znajduje się przy Placu Piłsudskiego w Warszawie. Witaj. Powiedz, jak w warunkach epidemii będą wyglądały dzisiejsze obchody? Tu przed pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej oraz pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego będą osobno przychodziły poszczególne delegacje, w których będzie brała udział ograniczona liczba osób. Marsze, spotkania i msze z udziałem dużej liczby ludzi, które dawniej odbywały się również w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej, dziś nie będą możliwe. Widać to po placu Piłsudskiego. Warszawiacy wiedzą, że przy każdej rocznicy czy oficjalnym wydarzeniu zamykane są tu wszystkie okoliczne ulice. Z każdej strony stoją policjanci. Dziś ruch odbywa się bez ograniczeń. Widać bardzo niewiele samochodów i pieszych. Jako pierwszy, dokładnie o 8.41 tu na placu Piłsudskiego, wieńce złoży prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. O 9.00 przed pomnik przyjdzie premier Mateusz Morawiecki, później pojawią się też poszczególni ministrowie. Przedstawiciele rządu złożą też kwiaty przy pomniku katastrofy smoleńskiej na Powązkach Wojskowych. Kameralne obchody planowane są też w poszczególnych ministerstwach. Szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk, zapewniał w ostatnich dniach, że podczas składania wieńców zachowane będą zasady bezpieczeństwa. Te wszystkie działania będą realizowane z poszanowaniem przepisów, które w tej chwili obowiązują i regulacji związanych z walką z koronawirusem. Nie będzie żadnych dużych zgromadzeń, ze względu też na to, że jest to Wielki Piątek, nie będzie mszy świętej o godzinie 8, która odbywa się 10 dnia każdego miesiąca, więc rzeczywiście będą to obchody szczególne. Polskie władze planowały zorganizować obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej w okolicy miejsca tragedii, w pobliżu Smoleńska. Oficjalne przygotowania do wizyty rozpoczęła kancelaria premiera. Na miejscu mieli się też pojawić ministrowie, senatorowie i posłowie. Mówiło się też o obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Polskie władze wystosowały w tej sprawie notę dyplomatyczną do władz rosyjskich. W połowie lutego szef MSZ-u Jacek Czaputowicz informował, że oficjalna odpowiedź nie przyszła. To jest tradycyjna nota, to znaczy poinformowanie, że władze państwowe będą chciały zorganizować taką wizytę i zorganizować takie uroczystości. Także oczekiwanie od strony rosyjskiej umożliwienia tego, pomoc w organizacji tego. Dajmy trochę czasu stronie rosyjskiej przeanalizowania tej naszej prośby. Ja tutaj jestem dobrej myśli. Oczywiście trzeba znaleźć rozwiązanie dla różnych kwestii organizacyjnych, którędy ta delegacja miałaby się dostać, jak ten program miał wyglądać. Jesteśmy otwarci na rozmowę, poczekajmy. Władze rosyjskie deklarowały, że wyrażą zgodę na wizytę przedstawicieli polskich władz. Oficjalna odpowiedź już w tych ostatnich tygodniach pandemii koronawirusa drogą dyplomatyczną jednak nie przyszła. Dziś w Smoleńsku, w pobliżu miejsca katastrofy, pojawi się delegacja polskiej ambasady. Polscy dyplomaci złożą kwiaty przy kaplicy cerkiewnej. Polski cmentarz wojenny jest zamknięty ze względu na epidemię koronawirusa. Strona polska zaznacza jednak, że wizyta przedstawicieli polskiego rządu nie została odwołana, tylko przełożona. O obchodach 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, które za nieco ponad godzinę rozpoczną się w Warszawie i będą miały z oczywistych względów kameralny charakter, mówił nasz reporter, który znajduje się przy Placu Piłsudskiego w Warszawie, Karol Surówka. Bardzo dziękujemy za relację. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 25 minut po godzinie 7. Pięknie i wzruszająco. Evangelis. W audycji porannej chcemy Państwu przybliżyć te ważne wydarzenia, które dziś mają miejsce. Oczywiście mówimy o sytuacji pandemicznej na świecie. Dziś 10 dzień kwietnia, 10 rocznica katastrofy smoleńskiej. W dużej mierze właśnie dzisiejsza audycja poranna poświęcona temu wydarzeniu, ale także pamiętamy, że dziś Wielki Piątek. Już za kilka minut połączymy się z naszym włoskim korespondentem, który przybliży nam właśnie to, jak przeżywane jest Triduum Paschalne w Watykanie. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne.

No, na wszystko, co się będzie działo w Watykanie i co się dzieje w ramach tego Triduum Paschalnego, długim, ponurym cieniem kładzie się ta pandemia koronawirusa. A więc papież właściwie praktycznie sam w tej ogromnej bazylice świętego Piotra podczas największego święta chrześcijaństwa. To jest dość wymowny obrazek. Dzisiaj papież odprawi liturgię Męki Pańskiej o 6:00 i potem o 9:00 wieczorem Droga Krzyżowa, niesamowita z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że odbędzie się nie w Koloseum, a na placu świętego Piotra. No i po drugie, że praktycznie bez udziału wiernych. I trzecia rzecz jest taka, że po raz pierwszy papież powierzył napisanie rozważań parafii więziennej. Chodzi o parafię związaną z zakładem karnym w Padwie. No i jeżeli powiemy sobie, że Wielki Piątek to jest najbardziej dramatyczne wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa, znaczy obchodzimy pamiątkę tego, tak. Te rozważania po części napisali ludzie, którzy znajdują się też w bardzo dramatycznej sytuacji, to znaczy więźniowie. Jedna osoba, jeden więzień odsiaduje dożywocie. Jest ksiądz, który został niesprawiedliwie oskarżony o pedofilię. Rodziny, córka, matka więźniów, które mają nadzieję, że wszystko jakoś będzie dobrze, ale to są wszystko sprawy do... jak Wielki Piątek, to są sprawy ostateczne, niemalże życia i śmierci, jeśli pomyślimy o dożywociu na przykład, prawda? Więc oczywiście wszyscy tutaj na to czekamy. Tu, że tak powiem, książeczka została wydana przez tego nabożeństwa, przez biuro prasowe Watykanu, więc wiadomo mniej więcej, jak to będzie wyglądać. 8 pierwszych stacji będzie na placu świętego Piotra wokół obelisku, a dalsze będą prowadzić do wejścia do Bazyliki świętego Piotra i tam też będzie papież, który na końcu będzie się modlił i na pewno będą jakieś odwołania do tej tutaj tego dramatu, który teraz przeżywamy dodatkowo w związku z epidemią koronawirusa. No właśnie, i o to chciałem zapytać jeszcze, jak w tej chwili wygląda sytuacja związana z koronawirusem we Włoszech? W tej chwili wygląda w ten sposób, że zdaniem wszystkich, to pokazują też statystyki, zdaniem wszystkich ekspertów, sytuacja się ustabilizowała. To znaczy, że pandemia rozwija się, ale nie przyspiesza, a raczej zwalnia. W związku z tym jest pewna nadzieja, że to wszystko minie. Tak czy inaczej, wiadomo, wczoraj rząd podjął taką decyzję, że do 3 maja siedzimy tutaj w zamknięci w kwarantannie wszyscy w całej Italii. I przeżywamy także te ważne wydarzenia religijne, Triduum Paschalnego, nabożeństwa Wielkiego Piątku właśnie za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem internetu. Tym bardziej w tym roku mocniej jednocząc się z papieżem. Bardzo dziękuję. Relacjonował Piotr Kowalczuk, nasz rzymski korespondent. Proszę zdrowo się trzymać, Piotrze. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję bardzo. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A za chwilę kolejna ważna rozmowa w dzisiejszej audycji. To Trójka, Polskie Radio, za kwadrans ósma. Salon niepolityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a przy telefonie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Dzień dobry, szczęść Boże. Cześć Boże, kłania się Pani, kłania się Państwu. Księże arcybiskupie, szczególnie trudny dzień przed nami, bo Wielki Piątek, czyli pamięć o śmierci Chrystusa, bo okrągła 10. rocznica tragedii smoleńskiej, bo wreszcie pamięć o zbrodni katyńskiej i to wszystko dzieje się w czasie pandemii, w czasie dla wielu fizycznej samotności. Jak przeżyć ten dzień? Właśnie w łączności z krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale tutaj chciałbym dodać, że jest to właśnie Wielki Piątek, przeżywany krzyż zwycięski, stąd Ewangelia świętego Jana, która jest czytana i która ma mniej tych elementów samej męki, opisu samej męki, jak to jest u synoptyków. Jest to było czytane chociażby w Niedzielę Palmową Ewangelia świętego Mateusza. Krzyż Chrystusa jest krzyżem zwycięskim, ponieważ przez krzyż i śmierć doszło do zwycięstwa w postaci Chrystusowego zmartwychwstania. To nam daje siłę, nadziei i myślę, że przede wszystkim w takim nastroju powinniśmy przy wszystkich tych okolicznościach, o których Pani mówiła, przeżywać dzisiejszy dzień. Księże arcybiskupie, przygotował ksiądz słowo na rocznicę tragedii smoleńskiej i jest nam zestawiona śmierć świętego Jana Pawła II w 2005 roku i właśnie ta tragedia. Co łączy te zdarzenia? Wie Pani, byłem uderzony jedną rzeczą, że w naszej pamięci narodowej ostatnich lat, właściwie to już dziesięcioleci, wpisały się dwa wydarzenia, które pamiętamy co do minuty. To się bardzo rzadko zdarza. Pamiętamy i godzina 21.30 kojarzy się ze śmiercią świętego Jana Pawła II, 2 kwietnia 2005 roku. I tak samo pamiętamy godzinę 8.41, kiedy spadł samolot pod Smoleńskiem z delegacją naszego państwa, z najwyższymi przedstawicielami naszego państwa, naszego narodu, z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką, ale siedzi przecież na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej. To jest przejmujące wszystko razem. Kiedy ksiądz arcybiskup sięga pamięcią do tych chwil sprzed 10 lat, to jakie obrazy stają przed oczami i jakie myśli się cisną do głowy? Wie Pani, ja pamiętam doskonale tamte chwile, kiedy się dowiedziałem o tragedii, byłem już w pracy i mój siostrzeniec zadzwonił: wujku, zobacz co się dzieje. To było rzeczywiście przerażające szukanie wpierw nazwisk tych, którzy lecieli samolotem do Smoleńska. Ta blokada informacji, dlatego że wszyscy to robili wtedy i nie można było uzyskać pewnej wiadomości, a potem już świadomość, że stało się coś. Wtedy pamiętam przeze mnie kojarzone z tragedią gibraltarską, ze śmiercią generała Sikorskiego, ciągle nie do końca wyjaśnione. Po tej tragedii polityczni konkurenci obiecywali sobie, że już nigdy nie będzie tak jak wcześniej. Mówili, że trzeba się szanować, ale po tej chwili refleksji i narodowej żałoby wszystko wróciło do normy, czyli okładanie się maczugami. Czy dzisiaj wspomnienie tej żałoby może nas raz jeszcze poruszyć i skłonić do podobnych jak wtedy postanowień? Wie Pani, wydawało się, że rzeczywiście nastał moment, kiedy jest szansa na narodowe pojednanie. Myślę o tych pierwszych dniach żałoby, tych niezwykle wzruszających powitaniach i trumny z panem prezydentem i małżonki, potem te kolejne transporty. To robiło ogromne wrażenie i ten krzyż, który stanął przed Pałacem Prezydenckim, krzyż harcerski. I widzi Pani, naraz stało się coś strasznego. Mianowicie ten krzyż, który powinien jednoczyć w bólu, ale i w przebaczeniu, i w nadziei, naraz został przez niektórych znieważony, oprupany dosłownie. I to jeszcze bardziej pogłębiło te podziały i taki żal i poczucie krzywdy i zniewagi. Bo to nie chodziło tylko o krzyż, tu chodziło o ludzi, którzy z tym krzyżem utożsamiali się, przeżywając tę tragedię. Myślę, że po 10 latach jest czas, żeby raz jeszcze spojrzeć na krzyż jako na znak tego przebaczenia, które daje nam Bóg, ale przebaczenia, które nas też wzywa do wzajemnego przebaczenia i pojednania i chęci budowania wspólnego dobra opartego na prawdzie i przebaczeniu. I wzajemnego szacunku i wzajemnego zrozumienia. Księże arcybiskupie... To wszystko z tego tak. wynika, oczywiście. Dziś ze zrozumiałych względów nie odbędzie się w Kalwarii Zebrzydowskiej tradycyjna Droga Krzyżowa z udziałem tysięcy pielgrzymów. Ksiądz arcybiskup będzie przewodniczył celebracji w zamkniętej bazylice. Obecni będą tylko bernardyni. Czym dla księdza osobiście jest to, czego dzisiaj doświadczamy, czego świat doświadcza za sprawą koronawirusa? Jest to ogromne doświadczenie, ale widzi pani, powiem tak, przeżywamy naturalnie dzisiaj, bo to Wielki Piątek, mękę naszego Pana, ale przecież kiedy Pan Jezus mówił o swojej męce, zaraz dodawał o tym to, że Jego uczniowie też muszą wziąć ze sobą na siebie swój krzyż i tak za Nim iść. To, co przeżywamy, to jest nasz krzyż w skali narodowej, ale też europejskiej, światowej, ale także to krzyż, który przeżywamy, mając na uwadze to, że musimy być w zamknięciu, przyjąć nowe restrykcje, nowe właśnie przedłużone, ale także to, co musimy wziąć jako krzyż, gdy chodzi o to, że nadal w niedzielę na uroczystościach religijnych może być tylko 5 osób. Ja rozumiem ból wielu ludzi, którzy chcieli być osobiście i uczestniczyć we mszy świętej, przyjąć komunię świętą. To jest ból. Szczególnie, przepraszam, księże arcybiskupie, szczególnie, że niektórzy właśnie mówią, ale dlaczego takie restrykcje, jeżeli do autobusu może wsiąść więcej ludzi, jeżeli do sklepu może wejść więcej ludzi, dlaczego tylko 5 osób? Tak, oczywiście znam doskonale te argumentacje i jakoś je rozumiem, ale z drugiej strony widzi pani, i tak liczba 50 osób, łącznie ze wszystkimi uczestnikami, a więc także księżmi i asystą, to jest bardzo, bardzo mało i zawsze ktoś byłby, i w większości byliby wykluczeni, którzy nie mogliby wziąć w tym udziału. Ale ja wszystkich proszę, żeby wzięli to jako krzyż i ofiarowali Panu Bogu w intencji właśnie tego, żeby pandemia jak najszybciej opuściła i Polskę, i Europę, i świat, żebyśmy mogli jak najszybciej wszyscy cieszyć się wspólną obecnością na uroczystościach kościelnych. I także innych oczywiście. A poza tym mamy obowiązek chronić życie, a zastosowanie się do tych wyrzeczeń i obostrzeń to jest w dużym stopniu też ochrona życia naszych bliskich, naszego własnego. To jest odpowiedzialność za siebie i za innych. To jest takie bardzo głębokie poczucie solidarności, ale właśnie jak chciałbym powiedzieć, że to jest solidarność w tym najgorszym religijnym rozumieniu z Chrystusem, a właśnie dlatego, że z Chrystusem, to także między nami w odpowiedzialności za życie. A jakie jest przesłanie księdza arcybiskupa dla wiernych? Jak przeżyć ten czas bez wizyty w kościele, bez święcenia pokarmów, bez drogi krzyżowej, bez uczestnictwa osobistego w tym wydarzeniu? Jak czerpać dobro z tego złego, co nam się przydarza? Zło jest niewątpliwe i zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo nas dosięga osobiście. Natomiast można by powiedzieć, nie było tak wielkich możliwości jak obecnie, by łączyć się z tym, co się dzieje w kościołach, chociażby z tą drogą krzyżową, która dzisiaj będzie w Kalwarii, w której też będę brał udział w kościele. Nie na zewnątrz, nie z tymi dziesiątkami tysięcy ludzi, ale będzie można wziąć w tym udział, podobnie jak i w innych uroczystościach, przeżywając je właśnie tak jak należy, w własnych domach, ale jakby wewnętrznie i zewnętrznie także przygotowani, to jakbyśmy byli po prostu w kościele, jakbyśmy chcieli pójść do kościoła i ten czas potraktować jako czas dla nas prawdziwie święty i błogosławiony, jednoczący nas z Bogiem, ale także z innymi. I tu chciałbym powiedzieć, że nie wolno nam w tych dniach zapomnieć o tych, którzy są na pierwszym froncie zmagań o zdrowie naszego narodu, służba zdrowia, wszystkie te służby, rządzący, wolontariusze. Ile jest wspaniałych ludzi, którzy z jeszcze większym poświęceniem muszą ten czas świąteczny spędzać przy łóżkach chorych. I należy też pamiętać o tych, którzy są samotni. Samotni są w sensie dosłownym, którzy może są odwiedzani przez wolontariuszy, ale nie tak często, jakby chcieli, nie mają z kim porozmawiać. To jest chyba także zadanie dla kapłanów, mimo że oni też mają ograniczoną możliwość kontaktowania się z wiernymi. Ale myślę, że właśnie dlatego, że być może mają księża trochę więcej czasu, to mogą wziąć telefon i dzwonić do tych swoich odwieczek, tych najbardziej właśnie samotnych, o których wiedzą i opuszczonych, dla których każde nawet bezpośrednie słowo z ich duszpasterzem będzie wielkim umocnieniem. Sądzę, że także tutaj są ogromne przestrzenie dla braterstwa i solidarności. A na pytanie, księże arcybiskupie, dlaczego nas to spotyka? Myślę o pandemii, myślę o tym, co dookoła. Czy na to pytanie jest jakaś sensowna, przekonująca odpowiedź? Wie pani, w sensie racjonalnym, takich skutkowo-wynikowym, nie. Bo jak? Natomiast chcemy zrozumieć to, że Pan Bóg daje nam jakieś znaki, bo bierzemy w Bożą opatrzność i że jest nad nami i z nami nasz Ojciec. I dlatego ten czas, myślę, dla każdej i każdego z nas powinien być czasem zastanowienia, co zrobić, żeby wychodząc z tego, mamy nadzieję, że idziemy i tak najszybciej, żebyśmy z tego wyszli lepsi dla siebie nawzajem. Bo są to tak czy inaczej wymuszone troszkę, ale zbiorowe rekolekcje. I na koniec powiem, że pewnie tak też jest w innych diecezjach, ale na stronie archidiecezji krakowskiej jest taki przewodnik, jak celebrować święta w momencie, kiedy jesteśmy pozbawieni możliwości wizyty w kościele i święcenia pokarmów. Także myślę, że wierni innych diecezji, innych parafii też to znajdą i bardzo to polecamy, prawda? Za to bardzo dziękuję raz twórcom tego przewodnika przez Trójstronne Święte, ale z drugiej strony wiem, że jest kilkadziesiąt tysięcy już pobrań, nie tylko wejścia na tę stronę, ale pobrań tych tekstów, to znaczy, że jest bardzo, bardzo wiele ludzi, którzy nie tylko chcą patrzeć w ekrany komputerów czy telewizorów na to, co się działo w kościołach, ale chcą jeszcze czy to się przygotować do tego, czy śledzić poprzez tekst trzymany w rękach. Bardzo się z tego cieszę, bo to świadczy, jak ludzie chcą głęboko przeżyć te dni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Oby za rok wszystko było tak, jak bywało zawsze. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I Beata Michniewicz, która po 8 porozmawia z Maciejem Łopińskim, przyjacielem i bliskim współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego. Audycja poranna za 8:02. Zapraszamy do reklamy. Podarujmy sobie Wielkanoc, jaką lubimy najbardziej. Tradycyjnie, pełną ciepła, spokoju oraz tego, co najlepsze. A w Lidlu znajdziecie wszystko, co potrzebne na święta. Oczywiście w lidlowych cenach. Wszystkie słodycze w świątecznych opakowaniach do 50% taniej. Na przykład zając czekoladowy Faworina 3,49, a zestaw słodyczy z maskotką Kinder lub Milka 12,49. Lista produktów na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak.